الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قلنا بن سنتي على جرتي عليه الصلاة والسلام inshallah suñu jotay bi dañuy yeggale fi nga xamantene mom lañu yomon manam ci walu jangum hadisi jang nañ nak ba wallahi alhamdu lillahi minna babul aniya jeexna legi wala bok en tout cas ba hadith bu mujju ci babul aniya bu mu hadith sayyidina anas bi radiyallahu anhu leg señ djib inshallah mom moy wara def li aju ci walu resume bi inshallah ngay xamna ñu bay ko xal inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in رضي الله عنك بالعارفين وإمام الصديقين الشيخ أحمد التجاني بالعباس رضي الله عنه ودعونا به ورضي الله عن جميع خلفائه وأهل طريقته الفائزين بوكو ديفي كون ني دادي ديف ريزومي حديث بيغا خاندي ماي حديث نيميرو 21 دي حديث بيغا خاندي مو مجي سي باب الانيه حديث موي وعن انس بن مالك رضي الله عنه أن قدق النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة مانا موي جيلي نانتي انس ابن مالك رضي الله عنه يالا دولي گرم موني نك نبال يانتي بي صلى الله عليه وسلم دا فا توج مو دادي جابي برب بيغا خامني مو توج مو دات فاي ديف بن بوم بو خامني بوم خالص لا اخرجه البخاري ñu gisé hadith bi waxon nañ ni ñi ëpp ci borom xam xam yi nga xam ni ñom ñoo sharh bulughul maram bi dañu naan maram hadith bi place bi bon place am maram dañ ko waron def ci mu and ñaari premier hadith yi nga xam ne mo doon traité moy ndab yi nga xam ne moy ndab meto yi ak ndab yo xamne dafa haram waye buñ baye xel wax ji nga xamne mom la imam al-hafiz ibn hajar wax rahimahullah ne kharatuhu tahriqan barighan barighan manam moy ni dafa setantal hadith yep bu nek mu tek fo xamni dal fofu la wara teggu ndax buñ xole moy buntu yu ñeuk bi da doon wax ci ndab yi nga xamne moy ndabu meto yi bi ci top moy bi nga xamne mo nek ci der yi benen moy ndabal yeufeur yi legui bi nak mu bëgg ñew wax li nga xamne mom lañ permettre ni ki nga xamne day réparer ndab lan lañ ko permettre mu réparer ko et puis ndax mën nako réparer or wala xaliss wala yu demé non donc li day nek benen chapitre benn fasle ci parti bobu ñu mën ko tuddé al islahul aniya wazinatuha manam yewenal manam réparation ndap ak lepp lu xamné mo koy taral lé kon bu ko défé ñu dugg ci nga xamné moy takhrij bi manam wax baat yi buñ paré ñu wax manam li nga xamné mom lañ ci mëna jangé ci ay teggine ginaaw bi nga xamné wax nañu riwayat yi nga xamné ñoko solo après ñu wax li nga xamné mom lañ ci mëna jàngé ci ay mam masalé fiqh après dina jéxalé inshallah ci masalé usul yi ak qawaidul fiqh donc bu ngi gisé hadith bi né bukhari moko solo tay solo nako ci benen sëriñum mi ngi ko solo ci mingi nan haddathana abdan abdan mom ñu xamé ko ci abu abdallah abdurrahman al-marzi mom mu jëlé ko ci ñu xamné moy abi hamza ñu xamé ko ci as-sukari mom mu jëlé ko ci ñu xamné moy abu awana ñu gën ko xamé ci wadah ibn abdallah as-sukari en fait lool mom moy turu abu awana voilà abu awana lañ ko xamé mais nimu tuddu deug deug moy al-wadah wadah ibn abdallah al-yashkuri mom nak ñu ni nekkon na jàng ko yalla magam ak ñu jallu magam mom mu jëlé ko ci Asim al-Ahwal mom mu jëlé ko ci Ibn Sirin moy Muhammad Ibn Sirin donc muni anna khalaqa nabiy sallallahu alayhi wasallam in kasara fattakhadha makana sahibi silsilatan min fiddatin akhrajahu Bukhari muni nak bi mu netale hadith ba pare mom Asim daf ci tekni waqad sharibtu fi moy manam mom ci bopam nan ki keul bobu mo amat benen riwaya bo xamne Bukhari ming ko jere ci serignam buñ nan Hassan ibn Mudrik mu nek riwaya bo am solo bo xamne mo ñu permettre ñu comprendre contexte bi nga xamne ci le hadith bi ñewé et puis tamit li nga xamne moy leral kan mo def réparation bi wala ak it lan la ko réparer donc riwaya bob moy mi ngi joge ci mi ngi hadathana Hasan ibn Mudrik qala hadathana Yahya ibn Hamad mom muni akhbarana Abu Awana manam ñaari cialale fofu lañu dajje mom mu jele ci Asim al-Ahwal bi nak mom dafa ni Asim dafa ni ra'aytu gisna hadakhan nabi ndabal yananti bi sallallahu alayhi wa sallam inda Anas ibn Malik cha Anas ibn Malik radiyallahu anhu muni wakana nekna insada manam di toj fasal saluhu mu dadi koy daxe bi fiddatin ci khalis bu pare mu tek ci ne khale Anas neena wa qad saqitu man sama bop man Anas nandal na ci ndab lolou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kaza wa kaza manam ay yon mu tekki ne wa qala ibn sirin manam ibn sirin wax ni kana nekna alayhi khalqatan min hadid muni amon na ci ben beun bo xamni wala ben weurngal bo xamni nekkon na ci bo xamni dañ ko daxi ak weñ muni fa arada Anas an yaj'ala makanaha khalqatan min fidda muni Anas daali beug daaxé manam mu beug dindi weñ gogou daali fay def li nga xamné khalis la wala or ñu ni nak le fait que muni khalis la wala or Asim moron siki sakat sine manam dafa xamul ne ndax Anas or lu bëggon def wala khalis wala Anas ci bopam mom mo lon sikki saga ndax daf ci wara def or wala khalis bu ko defé bim ko naré def Abu Talha nga xamné moy bayu jidlem ne ko la tughayyiranna shay'an sana'ahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne ko bul soppi mukk lo xamné yannati bi sallallahu alayhi wasallam mom moko defal apay mu tekina waqad sarimtu fihi ba tay Asim di wax ni mom nan na ci ndabli legui bobu it Bukhari moko solo mu amat benen riwaya bo xamni tamit mom Qurtubi Imam Qurtubi mom moko ni radiyallahu anhu manam fi sarqi sahih al-Bukhari bi mi sarah sahih al-Bukhari mi muni mom bim koy ni sax netaleni na Bukhari ci bopam ba nga xamé ne dem na fele sa basara mom ci bopam gis na ndabli te manam barkelu na ci manam nan na ci buñ xolé tamit ci riwaya batay Imam Ahmad tamit andi nako ak Imam Bayhaqi ñu ni buñ xolé hadith bi ni muni kenn rek moko solo ci wa ashabu kutubu sita muni me teewul ne hadith bu wër la ndax buñ xolé cialala gi ñi nga xamne ñoo ci nekk ak it buñ xolé li nga xamne mom la moy riwaya Anas ibn Malik bi bimne ra'aytu ra'aytu wala bimne gis nako mom ci bopam dabli tej muni ki nga xamne nak moy ki nga xamne mo indi aya bi moy Anas ibn Malik ki nga xamne mo indi hadith bi moy Anas ibn Malik muni mom nekon na manam manam lim doon wax fi lol ci affaire hadith bi fan la joge kan moko solo lol la non takhrij la tuddu comme niñ ko doon gisse voilà legui inshallah mi ngi ñew ci benen walu moy kan mom moy moy sayyidina Anas radiyallahu anhu legui sayyidina Anas ñu ni mom mi ngi gëné aduna 10 ans avant yonent bi ñew medina sallallahu alayhi wasallam mom nak mi ngi bokkon ci wa ansar bokk ci ben ngir gu ñaan khajra ci yaay moy Umm Sulaym papa moy mu ngi tuddu Malik ñeenañ papam bi nga xamné yonent bi waron na ñew bi nga xamné yonent bi war na ñew medina papa ji ngir bañon gi bañon l'islam taxna muni mom yonent bi ñew du ko fa fek mu daldi gaday la dem légui nak ci ginnaw bi mu démé nak Umm Sulaym ci la amaté benen borom kër muy Abu Tarha Abu Tarha nak moy donc nek baye jitlé Anas muni momit dan nañ ko nekkon khadimu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam manam nekkon ndawul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom Abu Umm Sulaym bi nga xamé ni yaronte bi ngi ñew Makka bi ngi ñew Medina wa Medina ku nekk da nga doon lo xamné mom nga koy mëna défal mom nak bima xolé né amul particulièrement lo xamné mom mëna ko jox yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu dal ko yobul Anas fekk mu tollu ci fukkat nako man dé amul mëna jox waye mu na la jox Anas ibn Malik mu nekk ci sa service bëf après yonenti bi da di koy ñaanal ne ko yalla nga am jabar gu bari et puis ak aral du bari bari te yalla nangu won na ñaan bi ñu ni mom Anas ba tay bokkon na ci nga xamne ñi woy al mu'sirun mo ñi nga xamne dañoo bari hadith yi nga xamne dañ ko wondi mu'sirun ñi xamne dañoo bari hadith yi ñu solo ndax buñu xolé Imam Bukhari kasse solo na ci mom 260 hadith Imam Muslim solo na ci mom 270 hadith et amna 180 hadith yo xamne tam dinañ ko fekk ci imam manam mutafaquna la yeen dañ koy fekk ci ñaar yi bokon tamit ci sahaba yi nga xamne sahaba yi ndaw yi lañ ci ay at te ku daan faral di wor bari la won bi nga xamne nak mi ngi gennu aduna mi ngi am 103 ans mom la dundu ci ginaaw bi lool mom motax ñi nga xamne ñom ñoy tabi'i ndaw yi ñom ñoy ñi nga xam tane Anas rek lañu gis rabbiyallah ñom Imam Abu Hanifa ñom Imam Az-Zuhri ñom rahmatullah alayhi ñom ñoy ñi nga xam tane ñom Anas ibn Malik rabbiyallah lañu gis ñom ñoy lay tabi'i ndaw yi ci ay at waxu ñu ci ay manam ci xam xam wala maqam de ci at wa legi bu ko defé ñu ñew ci li nga xam ni moy bat hadith bi moy manam tekki bat bu nek ñu joxe bat bu nek limi tekki moy khadakha moy ndap manam ap keul annabi sallallahu alayhi wasallam moy yonenti bi nenañ fo ci xam xam hadith manam fu ñu am annabi mën nañ far mën nañ ko remplacer ak ar rasul donc in kasara momit day tekki wat in sadaha wala in saqa manam moy du tej comme ñu ñëw ci yeen riwayat waaw comme ñu ñëw ci riwayat différemment mo lu tot xar waaw lan lay tek après mom benen baat bu ñaan as-sha'b as-sha'b nak dañu non mom al-lafzul mustarak la manam dafa nek baat bo xamni day mëna firi ay lu bare bare joxon nañu exemple ci comme fay tiolof waata mbata mënu jox benen exemple comme weñ tamit voilà ndax mo dafa meuna signifier lu bari en même temps et en même temps meuna signifier lu bari ba pare fini meuna signifier mbir ba pare signifier contraire bi mom la ñaanal addad kon mom mi ngi signifier manam meuna signifier défar meun nañ ko yit meuna signifier aussi manam aw xet tribu wala dajalé comme tamit meuna signifier tamit wouté séparation wala xar xar manam li nga xamne mom lay signifier sun hadith bi fini légui nak buñu jangé hadith paré dañuy poser question manam kan moy ki nga xamné mom mo réparer xar xar bobu non buñu xolé ni borom xam xam yi rahimahumullah yalla dañ ci wouté muy nak buñu jëlé imam bayhaqi mom riwaya bi nga xamné mom la solo mom dafa jappé ni anas ci bopom mom moko réparer ndaxte kat buñu xolé mom riwaya bu mu solo buñu xolé cyallale gi ki ñaan ab sahaba la won yaakarna Musa ibn Harun dafa en tout cas nek na ci biir cyallale gi ci biir sen transmission bi mom manam daf ko dafa ni hadith ba pare daat koy commenter ci biir commentaire bobu nak ki la waxe ni anas la mom mo def réparation bi manam du tabiyan la tabiyan la waaw lool nak moy li nga xamne mom lañu tuddé ci xam xam hadith mudaraj manam andi hadith ba paré daat koy commentaire légui buñ xolé imam abu amr ibn salah mom tamit jëlé nañu ci liñ solo ci momit mom dafa jappé ni parce que mom so solo nañ ci mom ñaari riwaya ben bi mom dafa deugal ni anas moko def moy imam bi nga moy riwaya bi nga xamne mom le imam nawawi indi mais tamit ñu gisat ci mom ñu solo ci mom tamit ben riwaya bo xamni day wone ni tamit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko réparer mune nak imam nawawi mom limu japp mu jappé ni anas moko def ndax mom da doon ñew di deugal riwaya imam bayhaqi bele ndaxte dafa wax ni faja'altu makanaha silsilata min fiddatin manam mom anas moni man defna beureub xarxar wi ak buum bo xamni buumu khais la mais buñu jël li nga xamni moy imam hafiz ibn hajar mom position moy dafa ni faja'altu bobu xeyna jabi dañ ko mass ju moy ju'ilat voilà muy def nañ manam amna ko def mune sa boowa buñ ne amna ko def xeyna tamit meuna nek yonentib sallallahu alayhi wasallam mom moko def legi buñ xolé tamit façon bi nga xamé tamit mom la ëndé hadith bi tamit day warani aussi yonentib sallallahu alayhi wasallam mom moko def et puis likay gëna dëgeural moy li nga xamné Abu Talha mom la wax né anas la tughayyiranna shay'an sana'u nabiy sallallahu alayhi wasallam bul changer dara lo xamni yonentibi sallallahu alayhi wasallam momoko defal manam lolou kon day wone yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci bobom yefi bimu xare momoko réparer won ak khalis leg bu lolou weso ñu ñew ci wa manam kon borom xam xam yi rahmatullah dañu wuté ci kan mom mo réparer hein xar xar manam voilà exactement dañ ci wuté rahmatullah ndab li kan moko réparer gisoon nañ détail yi ci biir biñu kiwé comme résumé la par inshallah alhamdullah légi masala yi mom ci nga wara dug non non wa légui dañuy julli ba paré inshallah bu julle paré yegg la parce que dafa mingi wadi def inshallah jazakallah khair ginaaw bi nga xamé ni gis nañu hadith bi gis bat yi ak ñi nga xamné ñoko ak cyallale yi ak d'accord ginaaw yi xamé ni gis nañu bat yi nga xamné momo composer hadith bi mu nek limuy tekki ak gis riwayat yi manam ñi nga xamné ñoko solo ak sahaba bi nga xamné tamit momoko solo muy Anas ibn Malik radhiyallahu anhu donc dañuy gis manam yi nga xamné mom lañu mëna jàngé ci hadith bi muy mas'alatu adab manam teggine yi nga xamné ki jang xam xam ak ki nga xamné day jangal mom la wara am inshallah ginaaw di ngi tamit mas'ala fiqh yi nga xamné mo genn ci hadith bi après ñu jéxale mas'ala usuliyyi muy qawaidul fiqh yi nga xamné niñ ko tey jangé donc biñu gisé hadithina asim ci bopam nah asma ahwal mom moko solo manam mom ci roi bo xamni mom ci bopam dafa gis ndabli mom ci bopam mu amate tew lolu mu solo wat benen riwaya bo xamni da ko jël ci ibnu sirin manam lolou day wone ni ke ki nga xamne day sakku xam xam wala ki nga xamne day jangale dafa war di jema di tak li nga xamne mom lay deg exactement li nga xamne mom la ko degge mu nek ko xamne aussi day am mu concentré ci nga xamne mom lay jang mu éviter bép lepp lo xamne tamit distraction la ndaxte bu jëlé mbir mu netalé ko ni nga xamné nonu la amé xeyna nit dana ko dégg ni mu amé nonu mu am ci benen dégg bo xamni xeyna mom mi ko netalé sax amuko won ni mengo ak liyant bi sallallahu alayhi wasallam wax ni nadarallahu umran sami'a maqalati fa'aha thumma ad'a kama sami'a wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu muni yalna yalla may prosperite manam natangé ki nga xamni day dégg sama wax mu jappé ko ni nga xamné non la ko waxé mu takké ko nonu netali wat ko tamit exactement nimu ko déggé won muni ndax bari wane nit dana netali lo xamni xayna mom déggi déggi bam ci amone bu ko netele ko kimi koy neteli am ci benen deg deg bu upp doole bobu non manam kon ñuy éviter ñuy metti ñuy metti manam bu ñuy neteli mbir di ci yok yo xamni bokku ci wala di ci def ay mise en scène yo xamni day tax xali nit ñi dañ ko deg neneen interpréter waaw mu ñu ko interpréter neneen ñaarël bi moy manam dal ci gattal xam xam dal lu ñuy tak la japp ko exactement netele ko duñ ko xamé duñ ko jappé légui nak après yow interprétation bo ci def ak jangat bo ci jëlé lool manam lool ayu su fekkante né téggu na ci règle yi ñu wara interpréter parce que tamit interpréter ak am dég yu mel non manam compréhension du n'importe comment lañ koy défé dafa am ay règle yu mu wara suivre analyse bu nek hein en président voilà analyse bu nek dafa am da wa ma ay règle yu muy top nga xamantene bo topul règle bob méthodologie bobu nan sax manam wax ji ken duko meuna nangou voilà lolu dans n'importe quel domaine non la affaire bi demé voilà donc lolu après benen affaire la mais quand même fekente ni lañ ko jangalé manam non nga koy rapporter sans nga yok ci virgule sans nga wañu ci virgule so paré nak après yow analyse ngi ci def nga dissocier ko ak nga xamantene mom nga manam mom la mbir mi nekke deug voilà bu ko defé ñu xamné li sa wax la li mom moy waxu serigne bi wala moy wax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam benen jangat biñ ci am ci walu yar bi nga xamné ki sa ko xam xam mom la wara am moy dafa wara fonku yenen tibi sallallahu alayhi wasallam manam tek ko fo xamné du fa tek benn minef mu jema top exactement li nga xamne mom la yenen tibi diglé mu top loko yi nga xamne mom lay jangal et puis éviter li nga xamne mom la téré ndaxte bi nga xamne Anas mom bimu bëggé soppi yefi manam bi bëggé soppi wéñ gog daf ko xaliss bam ñëwé laaj Abu Talha mu ñu ko bul soppi mukk li nga xamne yenen tibi moko défar manam ñu mën ci jangé ñom yamali wuñu manam wax yenenbi ak li nga xamni jëf yenenbi du koy mel lenen ci kaw suuf benen moy bi nga xamni relation bi nga xamni nit ñi war nañ koy am surtout ñi nga xamni dañoo bokku diiné wala ñi nga xam dañoo bokku tariixa wala ñu bokku sëriñ manam relation de confiance bi nga xamni dafa exister entre ñom ba ki nga xamni kenn ci ñom dina mëna dem di consulter ñeneen ñi sa buñu démé consulter len tamit boba dañ leen digël la nga xamni ñom bu nekk ñom loolu lañuy def ndax te ci bobam Anas radiyallahu anhu mom nek talib yonenti bi Abu Talha tamit nek talib yonenti mais teewul lol teewul tamit mu dem laaj morom talib bi li nga xamne mom la wara def lol mu ne ko ñetti masala yo xamne mu neñ ko jang ci walu teggine ci hadith bi leg bu ñew ci masala fiqhi moy gis nañ ne hadith yi nga xamne mo jitu hadith bi dañ doon yoonte bi da doon fiqhu di sallallahu alayhi wasallam da doon téré ñu utiliser lepp lo xamne meto yo xamni khalis la wala or legi hadith bi day ñew ngir particulariser téré gam xamne mom la téré won lele manam moy bu fekke mbir ap ndap wala lo xamne dañ ci def yakuna est ce que dañ ko meuna réparer ak khalis wala est ce que dañ meun ko réparer ak or ci lolou jangon nañ ni est ce que nit ki bu fekke ni par exemple manam baram nit ki bu fekke baram par exemple dafa ciatu baram bi dafa dag mu remplacer ko ak or ndax lolou permettre nañ ko wala biñu gisé waxon nañ ni wax yi xamni mo ci gëna note moy c'est permis manam nit ki bu fekke ni eppul nekul baram lemu bi bu fekke ciat bi rek la manam un tiers bi nek ci kaw mën nañ ko remplacer or wala bu fekke tamit buñu xaliss tamit dagan na nit ki utiliser ko ndax likay wone moy hadith bi nga xamne moy hadith al-fujar bi radiyallahu anhu bo xamne mo nek sunu fi sunu Abu Dawud ak sunu Tirmidhi muni kana al-fujar radiyallahu anhu qad usiba yawm al-kulab fattakhaza anfan min fiddatin fa antana alayhi muni fa amara nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yattakhiza anfan min fiddatin wala ci benen riwaya min waraqin manam ci jamono jahiliya yi dafa amone ben xex bo am ben guerre bu ñaan club muy sahaba bi ñaan xafu jara daf ci perton manam bakanam legi mu dal ci def xaliss legi mu def xaliss nak mu am bakanam ki bi ko waaw manam bakanam yi wa bakkan lañ ko dag wala lu neewa ñu dag bakkan bi legi mu dal ci def xaliss bi fi defé xaliss nak mu am ay dysfonction ma comme mu am ay xet wala yu mel nonu legi yonenti bi dal koy diggal mu def ko en or xaliss wa mu def ko xaliss wa wagn la mu def ko xaliss wala xaliss nako wa deuguer wagn la fa min zahab wa min zahab waaw mu def ko xaliss waaw lolu fi da la won manam mu après mu def ko xaliss mu def ko or waaw donc lolu moy wanani kon bu fekke ni yo xamne bañu or la wala ciatu baram lu dag mu ni ko remplacer ko mu ni nak amma li nga xamne moy remplacer ben membre bo xamni complètement dañ koy ben membre adapté bo xamni ngay def en or par exemple mu nek loxob lemu wala ap tank muy nak boba lolou li nga xamne mo gëna note moy day haram ndax day jënd ci cadre aju d'après imam nawawi ci terme bi nga xamne moy al majmu'